Bremen mızıkacıları. Bir varmış, bir yokmuş. Bir çiftçinin yaşlı bir eşeği varmış. Adam onu boş yere beslemek istemiyormuş. Eşek bunu anlayınca evden ayrılmış, Bremen'e gitmek üzere yola çıkmış. Bu kentte çalgıcı olmak istiyormuş. Eşekçik az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derken kaçmakta olan bir köpek görmüş. Niye kaçıyorsun köpek kardeş? Sorma kardeş, yaşlandım artık. Avda koşamıyorum diye sahibim beni öldürmek istedi. Ya, ben Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyorum. İstersen sen de gel. Köpek kabul etmiş, birlikte yola düşmüşler. Derken bir kedi görmüşler. Eşek sormuş. Hayrola kedi kardeş, niye üzgünsün? Ben üzülmeyeyim de kimler üzülsün? Fare tutamıyorum diye sahibim beni öldürmek istedi. Ben de evden kaçtım. Biz Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyoruz. İstersen sen de gel bizimle. Peki. Demiş ve hep birlikte yürürlerken bu kez de çitin üstünde bir horoz görmüşler. Hayrola horoz kardeş, niye öyle yanık yanık ötüyorsun? Diye sormuşlar. Horoz kardeş. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın. Sahibim kellemi uçuracak. Suyuma pilav pişirecek. Biz Bremen'e çalgıcı olmaya gidiyoruz. İstersen sen de gel bizimle. Horoz kabul etmiş. Dördü birlikte yürüye yürüye bir ormana gelmişler. Burada geceleyelim demişler. Eşek de köpek bir ağacın altına uzanmış. Kediyle horoz da ağacın dallarına çıkmışlar. Horoz tam uykuya dalacağı sırada uzakta bir ışık görmüş. Arkadaşlarına haber vermiş. Kalkıp hep birlikte ışığın geldiği yöne gitmişler. Bakmışlar ki bir ev. Evin içinde haydutlar varmış. Haydutlar kendilerine ziyafet çekiyorlarmış. Eşek ön ayaklarını pencereye dayamış. Köpek eşeğin üstüne çıkmış. Kedi köpeğin sırtına çıkmış. Horoz da kedinin üstüne tünemiş. Hep birlikte şarkı söylemeye başlamışlar. Derken şangır şungur içeriye yuvarlanmışlar. Haydutlar çok korkup kaçmışlar. Dört kafalar hemen sofranın başına geçip karınlarını bir güzel doyurmuşlar. Sonra da yatmışlar. Eşek avludaki gübrelerin üstüne uzanmış. Köpek kapı arkasına, kedi ocaktaki sıcak günün yanına yatmış. Horoz çatıya tünemiş. Gece yarısı haydutlardan biri eve dönmüş. Lambayı yakmak istemiş. Kedinin kor gibi parlayan gözlerine ateş sarmış. Kibriti alıp bu ateşte tutuşturmak istemiş. Ama kedi birden haydutun suratını tırmalayıvermiş. Adam kapıdan çıkarken oracıkta yatan köpek bacağını ısırmış. Eşek de bir çifte savurmuş. Gürültüye uyanan horoz... ...diye avaz avaz bağırmış. Haydut koşa koşa arkadaşlarının yanına gelmiş. Sormayın arkadaşlar. Evi cinler basmış. Biri uzun tırnaklarıyla suratımı tırmaladı. Kaçayım derken biri de bacağımı bıçakladı. Avluda bir başkası beni odunla dövdü. Çatıda da bir yargıç var. Getirin şu kanıtayı bana diye bağırıyordu. Canını seven kaçsın buradan. Haydutlar öyle korkmuşlar, öyle korkmuşlar ki bir daha evin yanına yaklaşmamışlar. Evde çok güzel bir evmiş. Dört çalgıcı bu evi çok sevmiş. Oradan hiç ayrılmamışlar. Gülüp eğlenip mutlu bir ömür sürmüşler.